اور ہم نے اس غرض سے کہ آدمی اپنی موت اور قبر کی منزل کو بھول گیا ہما وقت، اگر یہ باتیں آدمی کو یاد رہیں تو آدمی گناہوں سے بچتا، نیکیاں کرتا، ہر ایسا کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ناراضگی اس سے بچتا. اور ایک یہی خوف ہے جو انسان کو انسان بناتا، ایک کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی فرق یہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے زندگی میں کر لوں، لیکن مسلمان کو یہ خوف دامن گیر ہے کہ ایک ایسا دربار جہاں اسے پیش ہونا. یہی وہ خوف ہے کہ جس کے بنا پر آدمی نافرمانیوں سے بچتا. ہم نے اس میں پانچ موقعوں پر یہ عرض کیا، موت کی حقیقت کیا، موت کس طرح آتی، اور کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ اس سے سکرات موت آسان، وہ کیا عمل کہ جس کو آدمی کرے تو موت کے وقت اسے آسانی پیدا ہو جاتی، اور پھر قبر کی زندگی کیا، قبر میں کیا کیا اس سے سوالات ہوں، اور مومن کے لیے قبر میں بھی راحت اور تمانیت. ابھی اس میں کئی عنوانات ہمارے ذہن میں باقی، مثلا قبر کے بعد جی اٹھنا، قیامت کا آنا، قیامت کی علامتیں، حشر کا برپا ہونا، حشر کی سختیاں، اعمال کا تولا جانا، وہ دن جسے یوم حشر کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کی حدت، اس کی شدت، اور اس سے صعوبتوں سے بچنے کا طریقہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا جنت عطا فرمائے اور جسے چاہے گا دوزخ دے گا، اور پھر یہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، یہاں تک کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر دکھایا جائے گا کہ تم اسے جانتے، سب کہیں گے ہاں بالکل ہم اسے جانتے، تو سب کے سامنے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہاری موت کو بھی موت آ گئی، اب جو ہمیشہ جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے، جو ہمیشہ جہنم ہمیشہ جہنم میں رہے. اور علماء کی اس پر اتنی تصریحات ہیں کہ شاید اگر ہم اس کو بیان کریں تو سال بھر کے لیے یہی عنوانات بہت کافی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ تک کوئی پیغام پہنچا. ہم نے اس مضمون کو کہا جا سکتا ہے کہ نامکمل ہے، لیکن اسے چھوڑ کر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اب یہ ایام عید الاضحیٰ حج کے ایام ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا، ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث، کما اداحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تو یہ سارے دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے دن، تو ان کے ایام اور ان کا تذکرہ نہ ہو یہ ہماری اور آپ کی سب کی بہت بڑی محرومی ہوگی. لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان ہے. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ قصص پر مشتمل، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں جس میں ہمارے لیے بے شمار باز و نصیحت کا سامان. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام والسلام پر ایک پورے سورہ یوسف ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا. ایک بہت بڑا قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نافرمان قوموں کے قصص، انبیاء کرام کے قصص پر مشتمل ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی قصہ کہانی بیان ہو رہی، بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جو جن کی اصل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور اس کی فرع احادیث مقدسہ اور معتبر مفسرین نے بیان کی. آج جو ہم نے آیت تلاوت کی بہت بڑے عنوان سے نکل کر، چونکہ دو ہی جمعے اس سلسلے میں ہوں گے، تو اس لیے ہم نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. سب سے پہلی بات، اس آیت کا آغاز الم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، میرے محبوب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ حضور اس آب و گل میں تشریف نہیں لائے اس دنیا میں، مگر قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ یہ بتا رہا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی چشمان کرم سے ملاحظہ فرما رہے. کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا؟ یہ جھگڑا کیا تھا اور کس طرح وہ جھگڑ رہا تھا؟ اور فرما ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بڑا ملک عطا فرمایا. معتبر تفاسیر میں یہ ہے کہ چار بادشاہ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ بلا شرکت غیر وہ پوری دنیا کے بادشاہ، جس میں دو مسلمان اور دو جو ہیں وہ کافر. جو مسلمان حکمران گزرے جو بلا شرکت غیر دنیا میں حاکم تھے اور انہی کی سلطنت تھی، کوئی اور ان کا شریک نہ تھا، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، حضرت ذوالقرنین پر علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. معتبر قول جسے ہمارے علماء نے اپنایا وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے حکمران اور اللہ کے نیک بندے. یہ دو تو ہیں مسلمان اور دو ہیں کافر. ایک ہے بخت نصر، یہ بخت نصر وہ ہے کہ جس کو شداد کہتے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ موت کے بیان میں یہ بتایا کہ اس نے اپنی جنت الگ بنائی، اور جنت بنانے کے بعد میں وہ چیزیں اس نے رکھی کہ عقل انسانی حیرت میں پڑ جائے. اور اپنی جنت دیکھنے کے جب جنت میں گھسا تو گھوڑے کے دو پیر جنت میں تھے اس کی خود صاف، دو پیر باہر، اور موت کا فرشتے نے آن کر اسے دبوچ لیا. یہ ہے شداد. شداد ہی کو بخت نصر کہتے ہیں. یہ پوری دنیا کا واحد حکمران. اور ایک تھا جس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا پڑا، ایک یہ بادشاہ تھا کہ جس کی حکومت جو ہے وہ ساری دنیا میں گویا موجود تھی، جس کا نام نمرود بن کنعان. یہ وہ بادشاہ تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ پڑا. یہ جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حضرت ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا، اس قصے کو مفسرین یوں بیان فرمایا کہ قحط سالی میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ بادشاہ وہی تھا، کچھ وہ لوگوں کو اناج اور غلہ دے رہا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ اعانت لینے کے لیے پہنچ گئے، سب اسے سجدہ کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا واہ، بڑی عجیب بات ہے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا کہ بھئی تمہارا رب کیا ہے، کون ہے تمہارا رب؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. بعضوں نے کہا کہ یہ مناظرہ وہاں ہو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اناج نہیں لیا، گھر آ گئے. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ جب گھر آئے تو انہوں نے بوری میں مٹی بھر لی ابراہیم علیہ السلام نے، اور مٹی بھر کے بوری میں گھر لے آئے، لانے کے بعد میں سو گئے، ان کی بیوی ان کی زوجہ اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ اناج ہے، تو انہوں نے بوری کا منہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں بہترین اناج، ابراہیم علیہ السلام کے جاگنے سے پہلے روٹی اور ساری چیزیں تیار کی، ابراہیم علیہ السلام پوچھا یہ کہاں سے آیا، کہا رات جو تم لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کا احسان، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے بجری اور مٹی کو جو ہے وہ اناج میں بدل دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے جس کا بخاری اور صحیح ستہ میں یوں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام تنے تنا ایک مواحد، ان کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ کوئی مواحد نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر ان کی زوجہ حضرت سارہ یا حضرت ہاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام والسلام جہاں پلے، سب سے ایک اہم بات جو آپ ذہن میں رکھیے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کے والد کا نام تاریخ بن ناخور ہے۔ عموماً جو یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آغر کے بیٹے تھے، علماء اہل سنت کی تحقیق یہ کہ آغر ابراہیم علیہ السلام کا چچا، ان کا والد نہیں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے، اور معتبر اقوال موجود ہیں کہ تاریخ بن ناخور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور وہ مومن، وہ کافر نہیں۔ عموماً بول چال میں لوگ کیا کہنا چاہیے، سبقت لسانی کہہ دیں یا جان کر کے، جو کوئی آدمی اگر نیک ہے اور اس کوئی آدمی اگر بد ہے اور اس کے یہاں کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بھائی ولی کے پیٹ میں شیطان، یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کہ یعنی کافر باپ کے یہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا۔ اس میں زبان کو سنبھالنا چاہیے، جب چند اقوال ہوں تو سب یعنی سبقت نہیں کرنی چاہیے ایسے معاملات پر، عموماً بول چال میں یہ کہہ دیا کرتے۔ میں دو چار میرے سے بیان کر کے پھر آگے آتا ہوں، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ سب سے اول اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے شمول الاسلام، اس کا مطالعہ فرمائیے، جو حضور علیہ السلام کے ابوین کریمین کے، حضور کے والدین کے اسلام اور ایمان کے بارے میں، اس کے مقدمے میں اور کئی جگہ امام اہل سنت نے یہ حدیث نقل فرمائی جو سیاح ستہ میں اور دوسری حدیثوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں طیب پشتوں سے اور طیب ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، طیب پشتوں سے طیب ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، جس کا نتیجہ علماء نے یہ نکالا کہ آدم علیہ السلام سے حضور جہاں جہاں سے منتقل ہوتے آئے، جن ان ماؤں کے پیٹوں میں سے وہ طیب، اور جن جن پشتوں سے ہوتے ہیں وہ سب طیب۔ جب مان لیا آپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نبی کریم علیہ السلام وسلام، تو ماننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی مومن تھے، یا فرمات کیوں کافر تو نجس اس پر نت قرآنی، تو حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ مومن تھے۔ وہ ہم اس کو انشاءاللہ کبھی عنوان بنا کر ذکر کریں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے نبی کریم علیہ السلام کا شجاع ملتا، ان میں کسی میں کوئی بھی کافر کوئی بےمان نہیں تھا۔ جہاں سے حضور علیہ السلام منتقل ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچے، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ ان کے متعلق بھی اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ سب مومن۔ کوئی شاید عالم دین بیٹھے ہوں تو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ ملا علی قاری حنفیوں کے اتنے بڑے امام، انہیں تو حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے کفر پر رسالہ لکھا، ان کے ذہن میں یہ بات رہے۔ ثبوت ہمارے ذمے ہے کہ ملا علی قاری نے ایک بڑے دلائل ابراہیم کے ساتھ حضور کے والدین ماجدین کی تکفیر میں ایک رسالہ لکھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو پھر یہ توفیق ہوئی کہ باغات تو انہوں نے اس سے توبہ کی، اس سے رجوع کیا، اور جب ملا علی قاری کی توبہ رجوع ہم کتابوں سے بتا سکتے تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے یہ غلطی ہوئی، اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا۔ یہ عنوان بہت بڑا جسے ابھی ہم چھیڑنا نہیں چاہتے، صرف عقیدہ ذہن میں رہے کہ حضور کے والدین سے لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سب کے سب مومن تھے۔ دلائل ہم بعد میں بیان کریں۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آزر کے یہاں پلے آزر بت تراش تھا، بت خراش تھا، بت پرست تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرد مومن، یہ پورے شہر کے لوگ سال میں ایک جگہ کسی میلے میں جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ دیکھ کر ان کو کڑتے تھے کہ یہ بتوں کی پرستش کرتے. ارے صاحب، جتنے انسانی مسائل اتنے خدا، بارش برسانے والا خدا اور، بارش روکنے والا خدا اور، بیٹی دینے والا خدا اور، بیٹا دینے والا خدا اور، اناج دینے والا خدا اور، بارش برسانے والا خدا اور. اللہ اکبر، مجھے بتائیے اگر یہ سارے خدا ایک میٹنگ کر کے چلائیں تب تو کائنات کا نظام چل سکتا. لیجیے صاحب، بارش برسانے والا خدا کہے کہ میں تو بارش برسانے کے موڈ میں ہوں، اور روکنے والا خدا کہے کہ میں تو برساؤں گا نہیں، میں تو بارش کو روک دوں گا. ایک کہے کہ میں تو بیٹا دینا، دوسرا کہ نہیں میں تو بیٹی دینا چاہتا ہوں. یہ نظام میں قدرت چل سکتا ہے جب تک اس پوری کائنات کا چلانے والا ایک نہ ہو. تو اب کیا ہوا کہ یہ بڑے بت خانہ تھا، بہت بڑے بت، جتنے انسانی مسائل اتنے بت. ابراہیم علیہ السلام یہ تماشا دیکھا کرتے. اب ابراہیم علیہ السلام کچھ اتنی عمر کو پہنچے کہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے سمجھ لیا. اب یہ لوگ جب میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں گھسے اور سارے بتوں کو مسمار کر دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، کسی کا پیر اڑا دیا. پورا زیر و زبر نظام کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئے. اب یہ لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے اور صبح جب پہنچے اپنے بت کا دن، تو اپنے خداؤں کا جب یہ حال دیکھا کہ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے پیر، کسی کے کان غائب، کسی کے ناک غائب، پر ان کا یہ کون ہو سکتا؟ ان کا جو آزر کے گھر میں بیٹھا ہے، کبھی کبھی وہ اس کے خلاف کچھ باتیں کیا کرتا تھا، لہذا اسے بلاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا گیا. بہت تفصیل سے ہم پتا نظر کرتے. کہا ابراہیم، یہ کس کا کام، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ یہ تو تمہارے خدا ہیں، یہ تمہیں روٹی دیتے ہیں، یہ تمہیں بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، سارے دنیا کے کام یہ کرتے ہیں. جب یہ اتنے خدا ہیں تمہارے، سارے کام یہ سر انجام دیتے ہیں، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہی سے پوچھ لو کہ تمہاری مرمت کس نے کی، انہی سے پوچھ. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایک کام یہ کیا کہ جس ہتوڑے سے یہ آپریشن کیا تھا، جو سب سے بڑا بت تھا، اسے چھیڑا نہیں، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تاکہ اس کی بے بسی بے کسی کو ظاہر کر دیا جائے. کہا ابراہیم، پھر یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرما، گمان تو اسی کی طرف جاتا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے خداؤں میں کوئی جنگ ہو گئی ہوگی آپس میں، تو یہ بڑے نے چھوٹوں کا وہ کر دیا، ایسا لگتا. ان کی زبان یہ کہلوانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے. کہا ابراہیم، تم جانتے یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی اب ان سے ہم بولیں یہ تو سن بھی نہیں سکتے، اب ان پر یہ الزام لگائیں کہ یہ بڑے نے یہ کام کیا ہوگا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا، حیرت ہے تمہاری عقلوں پر، تم ایسے کو خدا مانتے ہو جو بول نہیں سکتے، ایسوں کو خدا مانتے ہو جو سن نہیں سکتے، ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل نہیں سکتے. اللہ اکبر، انہوں کا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہاں کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ یہاں شروع ہوا. دیکھیے اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قائم کی، ان کو کمزور کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے اتنی بات کافی تھی. ایک سمجھانے کے لیے بات اور کہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ تعالی، مجذوب تھے، ناگپور میں رہتے تھے، تو وہ بنگلور اور مدراس کی طرف کے رہنے والے، مگر یہاں آن کر کے ناگپور میں وہ رہ گئے. ناگپور میں انہیں پاگل سمجھ کر قید خانے میں ڈال دیا. اب اللہ کا کرم دیکھیے، وہ تھے بزرگ، مجذوب تو تھے، وہ لوہے کی سلاخوں میں سے نکل کر اور کہنے لگ جاتے. جیل والے ان کے ہاتھ جوڑتے، خدا کے واسطے ہماری نوکری پر رحم کرو، دوبارہ چلے جاؤ. تو وہ جب ان کا موڈ آتا، سریوں میں سے گھس کے نکل جاتے، قید خانے میں بیٹھ جایا کرتے. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کافر و کافروں کا ملک تھا، بہت زیادہ کافر، مسلمان تو چیدہ چیدہ. ایک مرتبہ ایک مرا ہوا کتا تو اسے لات مار دی، وہ کتا اٹھ کے بھاگ گیا. ارے لوگوں نے کہا، یہ تو دیوتا ہے کوئی بہت بڑا. تو وہاں کا راجا تھا ہندو، اس نے بابا صاحب کو اپنے یہاں مہمان رکھا. کہا بھائی، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دیوتا ہے، اس نے اپنے یہاں کھانے کا پینے کا سارا اہتمام بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا، وہ ہندو راجا جو ہے وہ کرتا تھا. ہندو راجا اس کا ایک بت کدا تھا پورا کمرہ، اس میں بھی کئی قسم کے بت نقب تھے. پوجا پاٹ کرنے کے بعد ایک دن وہ بت کدے کا کمرہ کھلا رہ گیا. اور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی جب باہر نکلے انہوں نے موقع مناسب دیکھا کہ سارے بتیں بغیر مخفر ان کو مل گئے. انہوں نے جا کر کے جناب سارے بتوں کو مسمار کر کے کوئی دو چار کو باہر پھینک دیا کھڑکی سے اس کی حویلی. اب بتوں کو جب باہر پھینکا اب کیا ہوا، سارے ہندو بندوقیں اور تلواریں اور ڈنڈے لے کر بابا صاحب کو مارنے کے لیے. اچھا راجہ بڑا معتقد ان کا، بابا راجہ کو بتا رہے بھائی وہ تمہارے بابا کو تو لوگ قتل کرنے کے لیے آ گئے، پہنچو جلدی سے. راجہ فوراً پہنچا، اس نے دیکھا کہ تو بابا کی جان بچانا بہت مشکل کام ہے، کیا کیا جائے. انہوں نے لوگوں کو روکا، ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھہر جاؤ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہمارے جو دیوتا ہیں ان کی توہین کی ہے، دیکھو چھت سے نیچے پھینک دیا پورا بت خانہ. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، یہ تو تمہارے دیوتاؤں کے ساتھ ہے، یہ جانتے ہو کون ہے؟ ان کی زبان سے یہ نکل گیا. کہنے لگا یہ مسلمانوں کا دیوتا. ارے ان کا احمق ہو گئے، دیوتا دیوتاؤں کی جنگ ہے، پبلک کا کام نہیں اس میں دخل دینا. سمجھے کوئی ان میں آپس میں مناظرہ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی ان میں. تم پاگل آدمی، تم تو عوام، یہ دیوتا دیوتاؤں کی لڑائی، یہ ہمارے دیوتا، یہ مسلمانوں کا دیوتا. دیوتا دیوتاؤں میں کچھ بحث ہو گئی، مناظرہ ہو گیا تو آپس میں لڑ رہے، پبلک کا کام اس میں دخل دیں، جاؤ اپنے اپنے گھر. یوں جا کے کہیں بابا صاحب کی جان بچی، سمجھے صاحب. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو بتاؤ بھائی یہ کیوں نہیں بتاتے اپنے مارنے والے کا نام. کہا ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں، پھر بھی نہیں سکتے. ان کا پھر ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل نہیں سکتے، مارنے والے کا نام نہیں بتا. سن کو ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے پلان بنایا. اچھا اسی موقع پہ یہ مناظرہ ہوا. اچھا بھی تم کس کو رب مانتے؟ میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی جو سب سے آسانی سمجھ میں آ جائے کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. یوں یوں الٹ کر لیں، جو جلاتا ہے یہ مارتا ہے، پھر مارتا پھر جلاتا، یوں بھی کر لیں. ہاں انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ امید میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا. اس نے دو آدمی قید خانے سے بلائے جن کو کسی مسئلے میں سزائے موت سنائی جا چکی. کہا دیکھو ابراہیم یہ دونوں سزائے موت کے مستحق، دیکھو ایک کو ہم نے چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ ایک کو قتل کر دو. تو دیکھا ہم اگر چاہیں تو جسے چاہے زندگی دے دیں، جسے چاہے موت دے دیں. اللہ اکبر، وہ مارنے جلانے کو اتنا آسان سمجھا. اللہ تبارک و تعالی مٹی سے قطرے سے، آپ گزشتہ میں سن چکے، ایک آدمی کو بناتا اور آدمی کو بنانے کے بعد وہ اگر مر جائے. سورہ یاسین کا آخر کو پورا کر دیجئے، وہ کیا یہ دوبارہ تمہیں نہیں جلا سکتا؟ ارے پہلے جلانا تو بہت زیادہ مشکل کام، لیکن جب انسان بن جائے اور وہ مر جائے، مرنے کے بعد اسے جلانا وہ تو نسبتاً آسان کام. وہ سمجھا کہ جلانا اور مارنے کے معنی یہ، جو اس نے کام کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو نہایت ہی پاگل آدمی، یہ تو حیات اور ممات کو مذاق سمجھ رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مناظرے کا پیترہ بدلا. اچھا ان کا پھر تو خدا ہے اس کائنات کا، تو تیرا تصرف تو پھر کائنات کے ہر شے میں ہونا چاہیے. جیسے تو نے مارا اور جلایا تو کائنات کی ہر شے پر پھر تیرا تصرف ہونا چاہیے. اس نے کہا، کہنے لگا سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا. اب تیرا تصرف اگر کائنات میں ہر شے پر ہے تو تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا. تو اب کیا ہوا، یہ دلیل سننے کے بعد وہ لاجواب ہو گیا، بالکل ہی لاجواب ہو کر بغلیں جھانکنے لگ گیا. اللہ اکبر، یہاں بعض علماء نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا، اگر تیرا تصرف کائنات پر تو تو مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر کے بتا دے، یہ تو وہ نہیں کر سکا. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ ابراہیم چلو میں تو نہیں کر سکتا یہ، لیکن تم جسے اپنا رب کہتے ہو اس سے کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے، مشرق میں غروب کر کے بتائے. بعض اکابر علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے منصب پہ تھے، وہ تو اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی تو اللہ کے نبی آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کرتے سورج وہیں سے طلوع ہو جائے، سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا. غرض یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. چنانچہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں وہ ایک سمجھنے کے فقہ اور نصرت ہو گئی اور بہت سب کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہو گیا. عزیزان گرامی, قدرت کی نشانیاں, جلانا اور مارنا, مارنا پھر جلانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید کئی مثالیں دی. ایک آپ باجرے کا دانہ لیجئے, ایک گندم کا دانہ لیجئے, کسی گندم ہی کے درخت میں لگا, آپ دیکھیے اس کو آپ کھیت میں بوئی, بونے کے بعد کھاد اور جناب پانی ڈالیے, آپ نے دیکھا کہ ایک باجرے کا دانہ ہے چند دن کے بعد اس میں سے درخت پیدا ہونے لگتا. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ گندم کا دانہ ڈالا ہو درخت چاول کا پیدا ہو جائے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ دانہ تو باجرے کا ڈالا مگر اس میں گندم پیدا ہو جائے؟ اللہ اکبر, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے پابند ہے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ. کہ اس کے بعد کیا ہوتا, ایک درخت اگتا ہے اور اگنے کے بعد میں اس میں وہی دانے پھر لگنے لگتے ہیں کئی ہزار, پھر اس میں ایک دانے کو پھر لائیے, پھر دوبارہ کہیں ڈال دیجئے, پھر اس میں وہی درخت پیدا ہونے لگ جائے. قرآن میں مثالیں دی گئیں کہ یہ دیکھو ایک دانے سے اتنا درخت نکل رہا ہے, کیا اب بھی تم نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مارتا جلاتا کیسے, پھر جلانے کے بعد مارتا کیسے, پھر مارنے کے بعد کل قیامت میں کیسے جلائے گا؟ تو اسی سے انداز لگا لو کہ ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد اور اس کے بعد اس سے کیسے درخت پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری مثالیں قرآن مجید فرقان میں موجود, اور بار بار کہا لعلکم یتفکرون, لعلکم تتفکرون, ہر چیز پر غور کرو, تدبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا نظام کس طریقے سے عزیزان گرامی چل رہا. غرض یہ کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی حاصل کر لی, اب کیا ہوا, چونکہ گفتگو میں مختصر کر کے سارے قصے کو سمیٹنا ہے, انہوں نے کہا یہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے؟ تھا یہ ہوا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے, اور آگ جلانے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے. اللہ اکبر, بہت بڑی آگ جلائی گئی, اور آگ ایسی تھی کہ اوپر جو بادلوں پر پرواز کرنے والے پرندے وہ اس کی لپیٹ میں آ جا. وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو قریب آن کر کوئی آگ میں جھونکنے کا یہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. چنانچہ ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق بنائی گئی, جس کو ہم ترجمہ اردو میں کر دیں گلیل. یہ بڑی قسم کی گلیل, جو دیہات وغیرہ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب پرندے فصلوں کو خراب کرتے ہیں اس کو گوپن بھی کہتے ہیں, یہ بگڑی ہوئی اردو میں گوپن بھی کہتے ہیں, ہندی میں بھی اسے گوپن کہتے ہیں. ایک ترکیب سے پتھر کو اس میں لے کر اور اس طریقے سے گھما رہا, ایک سرا چھوڑا جاتا بندوق کی گولی کی طریقے سے پتھر جا کر کے لگتا, ایسی بڑی منجنیق بنائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آگ میں جانے والے بیٹھے ہوئے, سارے فرشتے یہ کے بعد دیگرے ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں آئے, بارش والا فرشتہ آیا, اللہ کے نبی آپ حکم فرمائے تو بارش برسا کر آگ کو بجھا دیا جائے, فرما تم سے کوئی حاجت نہیں, سب کو منع کر دیا. حضرت جبریل امین آئے, اللہ کے نبی کوئی خواہش ہے, اس آگ کو تو اٹھا کر پرے پھینک دیا جائے, فرما نہیں, کہنے کو طبیعت تو چاہتی, بولنے کو جی تو چاہتا, مگر تم سے نہیں, اس سے جو ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا, عزم مصمم, اور وہ ان سے خدمت نہیں لینا تھا. بعض احمقوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں, چونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنی منع ہے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام شرک سے بچنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی, بلکہ کہا کہ میرا حال تو میرا رب خود دیکھ رہا. احمقوں نے یہ گھڑتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ شرک ہے تو کیا جبریل علیہ السلام معاذ اللہ شرک کی دعوت دینے آئے؟ بھئی کم سے کم جبریل علیہ السلام کے متعلق تو مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے یا نہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے, کیا یہ دعوت شرک دینے آئے, کیا دعوت گناہ دینے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ تمام آسمان کے رسول الملائک یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے خادم ہوتے ہیں, اور اللہ کا نبی مخدوم ہوتا, خادم مخدوم خادم سے مدد مانگے, یہ اس کی شان کی منافی ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما کوئی تمہاری حاجت نہیں, رب میرا حال دیکھ رہا. اور کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رب کریم نے بھی نہ جبریل سے کہا، نہ میکائیل سے کہا، نہ اسرائیل سے کہا، نہ اسرافیل سے کہا، رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جس میں سلامتی ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کے راستے میں آدمی استقامت کا مظاہرہ تو کرے. ہمارے یہاں تو چی نکل جاتی ہمارے منہ سے کوئی ذری سی تکلیف آ گیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بہت بڑا ہوتا، ان کے منصب کے مطابق ان سے امتحان لیے جاتے. ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں رو پڑتے، چھوٹے چھوٹے امتحان میں صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے عزیزان گرامی چھوٹ جاتا. مگر رب سے یہ ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے تو کوئی تو امتحان نہ لے، ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے قابل ہیں نہیں. ہم سے تو امتحان نہیں، تو انبیاء کرام علی مصلاط وسلام کہ جو اتنے بڑے بڑے امتحان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے. اللہ اکبر. روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے 40 یا 50 دن تک آگ میں رہے، 40-50 دن آگ میں رہے، اور اس کے بعد آگ سے جب نکلے ساری زندگی یہ کہتے رہے قسم خدا کی جو راحت مجھے آگ میں ملی نہ آگ میں جانے سے پہلے کبھی میسر آئی، نہ آگ سے نکلنے کے بعد میسر آئی. اس سے ایک نقطہ صوفیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام بڑی بڑی کٹھن صورتوں میں بالکل استقامت کا دامن نہیں چھوڑ، بڑی بڑی کٹھن صورتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے. بات یہ ہے جو اللہ کے خاص بندے جب وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس استقامت میں بھی ان کو ایک عجیب لذت آتی. وہ شور شرابہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صعوبت اور مصیبت کا شکر کے ساتھ عزیزان گرامی اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی پر گزارا کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ من جانب اللہ. بات آپ کے ذہن میں رت اور بس جائے، حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں اور میرے مرشد دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بیت الجن کہتے ہیں، میں وہاں تھا. یہ جو قصے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے لوگ بغیر تحقیق کے کہ داتا صاحب کے پیر صاحب نے کہا کہ تم لاہور جاؤ، اور داتا صاحب لاہور گئے تو پیر مکی صاحب وہاں موجود تھے، ان کا انتقال ہوا، پھر داتا صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر سمجھ گئے کہ ہمارے مشل ارے وہ پیر مکی صاحب تو 100 برس کے بعد کے بزرگ ہیں بھائی، 100 برس کے بعد کے بزرگ ہیں، وہ داتا صاحب کے پیر بھائی کہاں سے ہوئے، اور داتا صاحب کے پیر کا انتقال تو ان کی موجودگی میں دمشق بیت الجن میں ہوا. میں سمجھا رہا ہوں مسئلہ اسی استقامت. کہنے لگے میری شیخ کا سر میری زانوں پر تھا اور یہ آخری وقت تھا، جان کنی کا وقت. ایک دوست سے جب جدا ہوتا ہے کتنی اذیت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، آدمی کتنا غمگین ہوتا. وہی حال میرا تھا کہ میرے شیخ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ آنکھ کھول کر مجھ سے کہا علی حجویری میں تجھے ایک اعتقاد کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر یہ مسئلہ تو نے سمجھ لیا تو سوچ لے کہ کبھی تجھے کوئی مشکل ہوگی نہیں، زندگی بھر راحت ہوگی. اور وہ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت علم اور کوئی پریشانی آئے ان سب کو تم من جانب اللہ تصور کر لینا، جو صعوبت اور مصیبت آئے سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بے شمار غموں سے تو بچ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا ثمر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ان کا ثمر یوں بیان فرما، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات سے قرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ رہے جمے رہے، تتنزل علیہم ملائکۃ ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب تو اس کو ڈرنے کی اور خوف کی ضرورت نہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے تاکہ وہ جنت کی بشارت دیں کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے کیا. تو اللہ کے نبی تو استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں، اور جیسی آگ میں گئے اللہ تبارک و تعالی نے سارے آتش کدے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سرد کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، اور کہتے مجھے آگ میں اتنی راحت ملی کہ دنیا میں پہلے اور اس کے بعد مجھے کبھی وہ راحت نہیں ملی. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آگ میں موجود تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پنکھا چل رہے, اور مہین ایک روایت یہ ابن کثیر نے نقل کی کہ مہین مہین پسینے کی بوندیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف پیشانی پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ابن کثیر نے اس موقع پر یہ بھی نقل کی کہ 40-50 دن کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے باہر آئے, جب آگ سے باہر نکلنے لگے تو آزر کھڑا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ پوری زندگی میں آزر نے ایک کلمہ خیر کہا, پوری زندگی میں ایک ہی کلمہ خیر کہا, ورنہ پوری زندگی میں اس نے کوئی کلمہ خیر نہیں کہا. جب یہ حضرت ابراہیم آگ سے برآمد ہوئے تو دیکھ کر کے کیا نام ان کا چچا آزر کہنے لگا, ابراہیم جسے تو رب کہتا لگتا وہ تو بڑی عظمت والا, پھر اتنی بڑی آگ سے اس نے تجھے بچا دیا. اللہ اکبر, یہ اس کو کہنا پڑا اگرچہ اسلام نہیں لایا. اور نمرود کا حال بھی بہت برا ہوا, ایک مچھروں کی فوج آئی اس کی تباہی کے لیے, ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا. حقیقت حال اللہ بہتر جانے. ابن کثیر نے لکھا کہ 400 برس نمرود کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ کو چاٹتا رہا, اور وہ لوگوں سے یہ جوتے مرواتا اپنے جناب سروں پر, ہتھوڑیوں سے سر پیٹتا, تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر وہ ذرا سا کاٹنے اور ڈسنے سے باز آ جاتا, اس سے آرام مل جاتا. کیوں نہ ہو جو اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہلائے تو اس کی کھوپڑی تو اسی طریقے سے ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھ لے وہ کہ کتنا عاجز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, وہ کتنا یعنی ناکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, جو حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سب سے نمٹنے کے بعد شام گئے, اور شام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر واپس لوٹے, اور انشاءاللہ بعد میں گفتگو جو واقعی قربانی ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وغیرہ, اسے ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے موقع کی مناسبت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہم تمام لوگوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.